Sura meuri ye. Misal dimi fatsunay. Yem la akimo masa biuma gadesa isa kunduro nanjuro isa iduang. Farisawa malamba attawraya ada kuturo charune kattenja. Kam adi biumasa kasache har taia roko masana chadiera. Daji isa teiro misal ada chide. Kam dola diminju mea duang. Fal fat kenoa, filu alarida karalam kwalje, leje fal fat tina da, maje har chuwandi mare, chuwandia, karu kiji aro, nga wana ngoje fanjiro waldi. Dajisa wa anjua, kumaski anjua boje tayiro, uwa naia, karu kijinde kallo fulenio, di mini fat tina da, fandikana nangaro, chini. Nairo wunjaki, adhigema samelang, karu kiji duang kala biuma fal tuwa tedina entedidi. Kala jirewu fili arlegari jawalan chalu nidimayang kojena rutidi. Misal chungo fachunay. Koro kamula chungo njumewo duang fal fatkenoa futila wase fado da furaje hangalayang kulase har chuwandi mare. Chuwandia koyanjua kumaskianjua boje tayiro. Uwa naia karu kijinde kallo fulenio chungo ni fatina da fandikana nangaro. Chini. Naira wunjaki adhigaima biuma fal tuwa chedia malayawa ala ye kiji fanjai. Misal tadafa chunae. Koro isa walde kamla tada yindia duang. Tengiri madhie tiro bawa. Nua ni warasa yeseye nia. Bawa di tayiro kandanju darienu. Ngao kau ganayang, tengiri madhi awanju sama chapche la dukuru laaru leje na dheng nanjairo chide kandanju basariyano. Wulinju sama cheje chot kere niya kena jau la duduro ngaye lambi maro waliyano. Daji chije kam la rudye laaru napchie aladea neoro kulo wanjuro tie kinodo. Tada kiskaye aladea jawida June churanju njumburoro chauro mangarjena ama unduma tiro chini. Daji kala naptunju adhiyang tuore karu njung. Kai, kidama bawani efiae kumbo juye harukulji. Ama ako uwa na adhang kena esesi. Kwa lechike bawani ero leke tiro bawa. Maesema maero biu yedikna ni ero biu njedikna. Kwa uwa tadanam la mbodhuro yitikani marne kasade kida unumbe falnja airo walukoniki. Daji chije na bawanju yoro leeno. Ama bawanju di kuru untie kiru niya. Ja uronjunoje chigase da unjuro kamdie lewa krawa yetiro kido. Daji tadadhi yetiro bawa maisama maero biu yedikna. Ni ero biu njedikna. Kwa uwa tadanam na mbodhuro yitika niyano. Ama mbawadhi waladiyanjuro duwa leno kalu garingalu wadha kudo tiro luno. Ngulondonjuro kulumi yako, sinjuero suno yako. Koro kina kaisu wada kudo duwano beringamiri ya buyo, bikedio, dalinjudi tadani adhi nuna duwa roa rawaliyano. Fatina duwa ya kiwanduko na ngaro yenu. Daji karu unja chauro kijije ngumuri badiara. Sa adhang, tadakura madhi kulong, fado karingye niya ganga alaita nukta ifangeno. Waladila boje au wakajana za kiworo. Tie, karna namdiye walde iso, boanum tie kelewa salai chuandena na ngaro. Kena kaisu adha duwajena yenu. Daji tadakura madhi giraje fado duro nga waeno. Bawanju chije chulie tia loodhu ngiskeno. Amantie bawanjuro aku kuru kadaro kare airo nganiptuike niro kida njediki. Koro saviso mana namungwa kiae ngaltema uro kani tingiri masime sawaani angamuri diende. Amantadhanam adhi arzi inam sama jawararo rumus cikeje basarje walle kadi niyama tiro kanna kaisu wada duayem. Daji bawadi ye tiro tadani ni saviso na nin kirgam. Koro awa kake samma kaanam. Ngumri diwa kiji fanda ani andiru wajim sana diye. Dalin jodi kanna nam adi nuno duwang roaro waliyeno. Fatchigina duwang tiye kiwondiye nangaro yeno.